بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسي كي نكوا نكاح تتر الرو إن شاء الله تعالى الرانتنا اللي تما ففنا الرانتنا عنواني كبنيد يعني خلاصة باب النكاح. خلاصة باب النكاح الرانتنا چونفا باب نكاح حسن وان باب نكاح كي ستي فرنة دبر سيني قباب النتي يادا چيسا قونيت آخرتي وان الرتي متاهي نو كلمة لما سدي كلمة هارين يوجراتي تيدانا إن شاء الله تعالى ما لي في وان يكون وان فرتمي دبره وان بابا ياتشيسا جتشوراف غاف سانها فرتمو جتشورتي يادمي كانت إن شاء الله تعالى أقرب نوان جسدي بابا طلاقات التعانى وان كانت هيف خلاصان بابا كان نكاحا كان كيس ستي نتفرني دبر سينما لي دور حكم النكاح مالي جاتشو الراكة مرتي نساء مالي جاتشو كيس ستي نبني حاجان التجرتو نبني حاجان التجرتو كدن دي تيكا بفور وبرباتشسا دين وفي تي سوداف اردي وفي اللي تي سوداف فورو برباچسا جچوت اتی ارابانی اکو مسان انتلا اکم فوران گربا اکم اتی کنن جچا خیستی ون العالمو اسی خیستی اللی اکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنن فظفر بذات الدین دوبرتی واحد دو فورانی اتی خیستا دین قبض لالت دو جچوت ونی فورانی دبر سینے اکو مسان گربان لے گربان اتی کنن گربا اکمی إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه قربان اتكنن اللي قربا دين قبو انتل تفولن اللي انتل دين قبدو ججو أكما سن إيغا نمن اتكنن كأكناته إيغا كفول اللي نما دين قبو ته أكاتا نتفول دندان وليين شرعين أرقمو قبا وليين شرعين نمن نكاح يسيهل دنده أبا تهينا نم أبان بك آب تهينا نم ولي يمان اتدبر تهينا تفسير فرنة دبرسان الرتي نمني نكاح هدو أرقمو قبيتشا وليين نكاح هدو أرقمو قبا أكسما رقادان ولين كرقالين جيرو أكما سن مرقي انتلاتيس إيقامو قبا جاكو روان فرنة نسدبر سنبال لنان مرقي إسي إيقامو قبا قربان لين انتلافو رسان جالتي تاتي في انتلتي سنس قربا سنجالتي اكستي والفورو قبنجيكا كوني بلنان هاسومي دبري جرا كوني مالي في مرغا جرا لچوتو ايغو مرغا يسان لي ايغو انتلا ور جالتي جچودا بنتلا قربا ننجالا ندير كيدان اتديبو سنتين اكو مسان مرغا انتلا لي ايغو مرغا انتلا هيرم تو سن لي ايغو نم اسين هم في نيكا اسين هنجالا ندي دير كمان kennu osontani ega sani jarri wal fudu kun kafa'an takkahu wal qitatahun nilalama wal qitatahun nilalama kajadu jalatti ulamani gara washani tiwani dubbatan kafa'an wanni kesatti lalamu wal qita hiriya jarri kun wal fudu ni tahajachu kesatti gara washani to hasawame sankesa wanni qabatama qabu akka dalilatitti دين كستي يو والكتا تهان دين كستي يو والكتا تهان واني برا خلال لموجة چودا واني فرانة دبر سيني اكاسو ما ربي نما كان ايقا اومي ابتلاء نهدو تجرا ديبير آن ابتلاء قد مجرا اني ديبير قباتم ملا اسين ديبير قباتم ملا واني كوني عيبي لجد اما عيبين كوني يو قربت ارقمي takkaahu aybiin tokko yoo dubartiitti ka argamu intala fuudhan sanitti ka argamu taate fuudhaan duratti tahina eega wal fuudhani aybiin itti argamina yoo ka itti argamu taate furmaanni maaltu jira akka shari'aatitti gaafii jedhu jalatti furmaanni jiru maali furmaanni kana jalatti jiru yoo aybiin isatti argame takkaahu ka isitti argame kun ka walirraa baqachiisu taate ka inni illeen itti dhiyaatu hin feene isii illeen isatti dhiyaatu kan feene yoo inni qabaate yoo isiin qabaate isitti dhiyaatu inni illeen kan feene yoo tahe kamaksuunni silaa fuudhaaf heeruma wanni fuudhaaf heerumni karaa godhameef sababa aybii kanaatiin ka hanqatamu yoo taate hadafni namni wal fuudhuuf jidduu isaatitti mawaddaan jaalalti jiraatuudha rahmanni jidduu jaarsaa fi jaartiidhaa san jiraatuudha akkuma san karaa kanaan walitti dhufuu kanaan innilleen haraama irraa tiifamuudha isiinilleen haraama irraa tiifamuudha akkuma san ilmaan horuudha jarri kun ilmaan argatuudha akkuma san isiin khidmaa isaatiin dhaabatuudha innilleen nafaqaa isiitiin dhaabatuudha waan kanarraa baqachiisu waan maqsuuda kanaan wal faallessu dhibeen kun yoo tahe filmaata addaan bahiinsaa khiyaara waan jedhamu ni qaban jechuulleen haasawamee dabree jira akkuma san dubartii tana mahariin isiidhaaf kennan kun haqa isii qulqulluudha abbaa tahina dhiinsa isii tahina obboleeyyan tahina abbaan fedheehu jaalala isiitiin maletti irraa fudhatuunis hin tahu jechuun bal'innaan haasawamee dabree jira akkuma san ammas akkaataan itti cidha godhatan namni dandeettii qabu cidha godhatuu barbaachisa cidha kana keessatti gammachuu isaattullee jira gammachuu isii ka intalaattullee jira gammachuu warra lamaaniitii fi fira jara maraattu keessa jira du'aa'ii jara wal fuudhu kana lamaanii godhuutullee keessa jira kanaaf jecha iclaana nikaaha haraamaa fi halaalli akkaataa itti addaan beekamu halaalaa fi haraamni kara haraamaatii walitti dhufan jechuu kara halaalaatii walitti dhufan jechuu wanni ittiin beekamulleen cidha godhatanii firri bahee manguddoon aalimni bahee du'aa'ii gurbaallee godhanii intalaallee godhanii warra maraa godhanii wal gahanii gammadanii yoo akkasitti beekame haraamaa fi halaallilleen addaan beekamaa ciini namni dandeettii qabu akka dandeettii qabutti godhatuun barbaachisaa jechuulleen dabre waan as keessatti fudhannee jecha akkuma san munkaraata cidha keessa jiru waan shari'aa faallessu jara kana warra wal fuudhe kana ni'imaa rabbiin isaafillee ni'imaa kenne haadha manaa argate isiifillee ni'imaa rabbiin itti oole galata rabbiin itti oole dhiirsa argatte jarri lamaan wal argate kuni wanni isaanirraa barbaachisu rabbi ufii galatoonfatuudha alhamdulillaahi anilleen ka haadha manaa argadhe haraam irraa tiifame isiilleen alhamdulillaahi ka abbaa warraa argadhe haraam irraa tiifame jette akkasitti irraa tiifamuudha wanni barbaachisu shukrii godhuudha wanni barbaachisu waan san faallessu cidha kana keessatti israafa tahina takka dhiira dubartii walitti naqamuu tahina takka achi keessatti sirba adda addaa ka shari'aa faallessu tahina waan akkasii argamsiisuunis hin tahu jennee waan bal'innaan guyyaa tokko darsii guutuu irratti fudhannee jirra kanallee akkuma san torbaan kana duraa keessatti xuquuqa zawjayni waan jedhamu haqa isiin isarraa qabdu ka shari'aan irra keetteef haqa innillee isii irraa qabu ka shari'aan isirra keette kuni dubbatamee dabree jira akkana fakkaata khulaasaan cuunfaan baaba nikaaha irraa gabaabinatti gabaabsinee wanni nuti keessa baane baaba nikaaha kana keessatti irra akka qabtii ijoo jechutti wanni ilaalamu waan akkanaati duuba eega akkana tahe isa kana fudhannee dabree jira kuni martinu dabree jira har'aan tana ilaa xuquuqi zawjeyniitti eega fudhanne isiilleen haqa isaa beeytee jirti maaltunarra jira jecha gabaabinaan gara naawaashan gara siiwaashan dubbatamee dabree jira haqa jarri walirraa qabu keessa irra mul'ataa jecha waan kana taheef har'aan tana wanni mata hidha takkaa'u xumura baaba nikaaha kana keessatti itti akeenu maali eega akkanatti waliin jiraatan innilleen haqa isii guutee waliin jiraata isiilleen haqa isaa beeytee haqa isaa san guutee fi waliin jiraatti jechuun eega dabre waan kana faallessu yoo argamsiisanoo innilleen haqa isii guutuu yoo dide isillen haqa isa guutu yo didde mal tahawan nejedu nushuza wan jedamu tujira nushuza jechun kuni dubartin ajaja abba warra didu isin ajaja abba warra didu ma'siyatu zawjati li zawjiha wa adamul qiyam bima yajibu alayha wan isi irra shari'an ketesan haqa san guutu fi didu yo haqa isa san guutu fi didde yo amri isa san dagahu didde hukmin shari'a kamitti lalti wan kan yo innillen haqa shari'an isarra kette nafaqa shari'an isarra kette kennu fi odid akkuma san mahari isida kaduran sif kenna jeden yo bakanga hu fi didde shari'an kan akkamitti lalti yo jenne kuni gar isatittille gar isitittille haqa nama karabbin ufirra geessi siin jede karabbin sirra kaaye geessu didun haadha muharramun shar'an wa dhulmun waadih haram hukmin inni illeen haqa ufisii ka isarra jiru guutu didun isiillen haqa isa karabbin amri isa tole jedhi waan inni godhi siin jedhe godhi waan haraaman tahin keessatti yoo maasiyatti sin ajajin amri isaa dhagay ka shari'an jetteen san isiillen didun akka hukmiititti muharramun shar'an haraam haraama qulqullu haraama qulqullu qofa tahutti dhaabatu osoo hin taane waan biraattu irratti rarraamas usraan tuni diigamutu dhufa sababa waldiddaa kanaati ilmaan kuni bakka dhabutu dhufa abbaan garan harkisa haati gara biraa harkifti sababa kanaan barmoota ilmaan kadhabe meeqaatam abbaa fi haati addaan bahuudhaan haati illeen gara ofii harkifti achitti barsiisuu hin dandeettu abbaanleen uf biratti malee isii biratti barsiisuu hin barbaadu wayta kana kanaan miidhamni biraa ilmaan isaan horan irra kagahullee tokko lamaa miti waan kana taheef haqa kana walii eeguun barbaachisa wanni shari'aan eeyduuf maaliifi akka usraa tanatti tafakkukni hin argamne addaan diigamiinsi akka ittiin argamne usraa walitti qabamte tana maatii abbaa warraa haadha warraa ilmaan ilmaa intalarraa walitti qabame kana addaan diigamuu isaanii shari'aan hin barbaadu shari'aan walitti qabdi malee addaan hin facaaftu wali araarsiti malee addaan hin balleessitu wali dhiyeessiti malee addaan hin fageessitu shari'aan kanaaf jecha yoo nushuuzni kun argame yoo amrii isaa didde kaateetuma hayyama isaatiin malee bakka feete deemti izni isaa malee takka imala deemti bakka tokko deemuudhaaf amrii isaan dhageettu amrii isaa izni isaa isan gaafattu halkaa dabarte keessatti haqa inni isirraa qaburraa izni isaatiin malee deemuu dhabu manaa bahuu dhabuudha yoo inni ka manaan bahin jedhuun taate amrii isaa dhagahuu qabdi jenna yoo amrii isaatiin malee bakkuma feete ka deemtu tahe yoo wayta inni akka abbaan warraa haadha mana isaatitti hajamu itti hajame gara isaatitti dhiyaatu didde firaasha isaatitti dhiyaatu yoo didde firaasha isaa dheessitee bulte kunilleen haraama jechuu dabarsinee jirra malaayikaanin abaartii jechuu illee dubbatamee jira yoo amrii san guutuu dhabde akkuma san ajaja isaa bisifa caammaa yoo dhagahuu dhabde nafaqaan isiidha irraa kufu namticharra humna isaatii ol eega taate amrii isaatiin kan bulla eega taate wanti taratuba kanarratti tahu maali nafaqaan isiidha ni kufa akkuma san qoonni nama warra lama qabu yoo taate adlii godhuun barbaachisa jechuun haqa isiin isarraa qabdu jennee dabarsinee jirra adliin nama warra lama sadii afur qabu keessatti bultii keessatti illee walqixxeessuudha yoo isiin gaafa achi inni dhufe hunda firaasha isaa ka dheessitu taate firaasha isaa ka diddu yoo taate firaasha isaa diduun isiidhaa kun maaltu irratti tarattuba taha amri isaa dhagahuu diduun firaashi isaa dhagahuu diduun kuni nafaqaa isiidhaatis irraa kuffisa akkuma san qooda silaa qoodee fi achi buluun dirqama achi buli jennuun sanis irraa kuffisa gaafa isiin diddaa akkasiisan mul'iftee jechaadha kanaafu akki kun yoo hukmii shari'aadhaa tahu walakin abbaa warraa kun maal tahuu barbaachisa abbaa warraa kun isii irra nama dandeettii qabu tahuu barbaachisa. Isii irra jajjaba tahuu barbaachisa. Wayita kana jennu jajjaba isii tumu jechuu miti. Jajjaba isii arrabsu jechuu miti. Jajjaba isii falatu jechuu miti. Ka obsa qabu jechuu. Jajjabni Rasuul sallallahu alayhi wa sallam maal jedhan leessa shadiidu bisuraati. Jabaa jechuun nama hedduu nama kuffisuu miti. Ka nama kuffisuu miti. Jabaa jechuun eenyuri? Innama shadiidu alladhi yaghlibu nafsahu inda al-ghadab. Nama wayita dallane aarii san liqimsuu danda'u. Dubartiin si aarsuu irraa qullaan taatu. Isin si aarsuu irraa qullaan taatu. Akkuma fedhe haa tahu. Bashar. Basharri ilmi namaa hin dogoggora. Kullu bani aadama khataa. Atillee akkanatti fudhatuu qabda. Isii qofarratti badii deebisuun qabdu. Ati hoo hagam haqa isii guuta jechuullee of keessattillee ilaaluu qabda. Wayita isiin dogoggora argamsiifte dogoggora xiqqoo fi guddoodhaafis isii jala qotuun barbaachisu. Wayita kana maarree ati obsuun sirra jira. Rabbiin ayat isaa keessatti maal jedha? Yaa ayyuhalladhiina aamanuu inna min azwaajikum wa awlaadikum aduwwan lakum jechuun itti. Gariin ilmaan keessanii, gariin haadha manaatis diina keessanii jechuun maanaa maal jechuun wal dhabdan jecha. Wal dhabni jidduu keessanitti argama, wal loltanii. Wal jibbaan jidduu keessanitti argamuun ni danda'ama. Kun xabii'aa basharaati. Namarraa argamuun ni danda'ama jedha. Duuba faxadaruuhum eeggadhaa jedha. Rakkinni akkanaa ni argama. Eeggadhaa isiisanirraa isinitti. Wayita kana hoo wa in ta'fuu wa tasfaxuu wa taghfiruu ishbaadahu fa inna allaha ghafuurur rahiimii. Kana maaliif jedha rabbiin? Isin uu balleessitaniitu rabbii isin uume ka dhabama irraa isin argamsiise ka ijaartii tanallee isinii kenne ka ilmaan irraa isin horsiise ni'imaa akkanaa tola akkanaa ka isinitti ooleessanittu isinuu balleessitaniit isattu balleessitaniit inni sun wayita gara isaatitti tawbaa deebitan tawbaa isin irratti deebi'a isinilleen akkuma san hin dagatinaa wayita isin isinitti balleessite balleessaa san irra dabra. Saniif hin qabina. Dhiisa ammas garaadhaan. Afaaniinillee namni afaaniin cal'isee garatti aaruun ni mala. Afaaniin wayita saniif waan isin balleessite saniif isii tooyatu takkaawu isii qoratuu dhabe garatti aariin hafuun ni mala. Lakki akkasii miti. Haadha ilmaan keetiiti. Ta waliin jiraattani. Maal tahuu barbaachisaree? Ati obsa qabaatuu fi waan argame kana irra dabruu barbaachisa. Dandeettii qabaadhu. Kanaafuu shari'aan dandeettii qabda jechuu kee kana laalte xalaaqallee harka kee keette nafaqaa isirratti nafaqtullee sirra wanni shari'aan keetteef dandeettii kana qabda jechaadhaa fi dandeettii san qabaatuu qabda jechaati. Maarree akkuma waa argamaniin olin utaalinii jecha akka dhiiraa kunis. Akkanuma akkanaa miti. Akkuma waa argamaniin akkuma isiin waa balleessiteen akka waan ati mataa keetiif qulqulluu taateetitti balleessaa san hundaan isiin qoratini yoo haga tokko isiin gaarii taate haga tokko yoo isiin gaarii taate haga isiin balleessite san irruma dabrii fi jechaatillee. Walitti qabatti ka rasuulillee sallallahu alayhi wa sallam maal jedhan khayrukum linasaa'ihi aw khayrukum li ahlihi kama jaati riwaayat. Caalaan keessan irra caala nama jabaa nama fadlii qabu nama sadarkaan isaa jajjabaati nama waa bulchuu danda'u jedhamee namni ilaalamu nama warra isaa biratti gaariiti. Ka warri gaarii jedheen jecha. Isiin waan galatoonfattu jechuu himee gara biraatitti gaafa isiin si galatoonfatte homaa sitti nafne jechaabaan. Gaafa isiin si galatoonfatte homaa sitti nafne maal duraan ni'imaa galata kee kana hin wallaalti jecha bakka biraatitti nuu himee jira. Yakfurna al-ashiira jedheemi. Hayaata itti oolte kana balleessa matikkoo isii osirraa argamte takkaa khayrii isirraa hangarre jettee si waakkatutu jira. Walaakin gaafa isiin isaan bara homaa sheeka takkaa hubbaluu kana taajirallee ta'u wasfi isa wasaftu wasaftee gaarii gaafa jettee itti nafne jecha. Ati ka akkasii san tahii jecha kaatama. Ka warri tola irraa himatu. Ka warri haala gaarii irraa himatu san nama akkasii tahii jechaadha. Walumatti qabatti maal beekutu nurra jira? inni illeen isii illeen waan guyyaa dalainu keessatti tahina waan halkan dalainu keessatti tahina ashucuuru bilmas'uuliyya waan dalagu kana keessatti rabbiin haqanarra kaahe anilleen haqa isii yoo dabse hin gaafatama jechuu inni illeen yaadu isiilleen haqa isaa haqa abbaa warraa kiyyaa kana yoo dabse hin gaafatama jechuu kana namuutu shucuura godhu namuutu isa kana beekuu barbaachisaa maaliifi akka martinuu haqa kana ufirraa geessuudhaaf osoo qiyaamatti haqa kanaan hin barbaadamne qiyaamatti innilleen haqa isii yoo dabse gaafataminsarraa hafan qabu isiilleen haqa isaa yoo jallifte gaafatamni beekamaadha rabbiin isiilleen dhiisu isalleen dhiisu eega dubbiin gamagamanaan yoo kana katahu taate maarree ati arra gaafa duniyaa jirtu kana itti gaafatama jechuu kana isii irra aana humna itti qaba jechuu ati kadhiiraallee laaluu miti isiilleen akkana isa godhu anuu hin dandaha jettee isa miidhuu yaaduu miti dubbii arra akkana isa godhe kana arraaf akkas godhe malee bor gaafatamni dhufaa jira kullukum raacin wa kullukum mas'uulun arraayyatihi martinuu tiiseedha waan tiisu kanarra isiilleen isarra innillee isirra martinuu ni gaafatama jedhanii ashucuuru bihaadihi almas'uuliyya mas'uuliyyummaa tana beekutu nama mararra jira warra mas'uuliyyummaa san beekee akkaataa isiin rabbi biratti isa karaa gaaritti isa qabdu akhiratti manni jannataa fi azaaba malee manni biraan jiru akka gaafsan jarri martinuu karaa gaarii waliin deeme karaa bareeda irratti waliin jiraate haqa walii walii guute hanqatamtellee afwii walii godhe irra walii dabre udkhulul jannata antum wa azwaajukum seenaa isinii fi haati manaa keessanilleen dubartiin teessanilleen jannata seenaa warra jedhaniinsa rabbinu haa taasisu haqa kana warra beekee itti bulu rabbinu haa godhu وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته